Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Артур Клінаў. Локісаў. Раман. Глава 51. Шаноўныя спадары і таварышы, мы вядзём наш стрым з цэнтральнай плошчы, дзе сёння адбудзецца нябачанае раней у нашым пасёлку відовішча. Першая ў яго гісторыі мірная маніфестацыя працоўных, цэментам зашмальцованых. Так, вы слушна пачулі. Майданы бываюць не толькі там, але нават тут, на краі зямлі, знаходзяцца людзі, гатовыя выйсці і кінуць выклік ўсеўладдзю чыноўнікаў, карупцыі і прававому бязмежжу. Камера ў руках Фіксевіча затрэслася і з'ехала некуды ў бок. Ён пералез праз зваленыя палеты і пачаў уводзіць нябачную публіку ў сутнасць сённяшняй акцыі. З усіх варыянтаў, выбіраючы паміж благім і кепскім, Фіксевіч прыняў адзін і слушны – зубамі дэмакратычнай прэсы не рызыкаваць, але і прынцыпам рэвалюцыі не здраджваць, на плошчу ісці, але масты пад шалёную дубінку не падстаўляць, трымацца нейтральна, як прадстаўнік газеты. Добра, што рэдакцыйнае пасведчанне ад апошняга папяровага апазіцыйнага выдання ў яго было – а для гісторыі і, на ўсялякі выпадак для ўласнай бяспекі, весці анлайн-трансляцыю для карыстальнікаў Фейсбука. «Такім чынам», – заканчваў тлумачэнне Фіксевіч, «падзеі прынялі драматычны абарот, раней напады міфічнага Локіса абмяжоўваліся загрызаннем ахвяры ці ад'яданнем ёй часткі цела». Але ж каб справа дайшла да поўнай анігіляцыі пацярпелага шляхам спальвання яго ў кацельнай палацава-паркавага комплексу, гэта беспрэцэдэнтна, неінтэлігентна. Думаю, гэта паказальная расправа над таварышам Бруевічам на руку тым цёмным сілам, якія, прыкрываючыся легендай, спрабуюць скінуць наша грамадства ў бездань страху. Дарэчы, «Таварыш, а што вы тут робіце?» Камера спаўзла ўніз і ўперлася ў рабацягу, які ўкладаў у прамерзлы пясок брыкеты каменнай пліткі. «Як што, працуем?» Неахвотна агрызнуўся той, але раптам ажывіўшыся дадаў. «А можна сказаць?» «Вы хочаце нешта паведаміць нашым гледачам? Калі ласка, мы слухаем». «Дык вось, кажуць, раней Локіс гэты жор толькі бюджэтнікаў, такіх простых рабацях, як я, як Зінка, і гэта было фірменнае безабразе. Працуеш, працуеш, я бошыш, і вось табе, маеш за места прэміі. Дык вось, мне тут на днях сказалі, што ад нас рабацях. Цэлую петіцыю яму напісалі, каб перастаў, і па справядлівасці». І вось што вы сабе думаеце? Дайшло, падзействавала. Вось гэты жа чорт, як яго там, Бруевіч, якога ў топку засунулі. Які ён нахрэн рабацяга? Ён жа часнік. То, памятаю, кааператыў арганізуе, то шабашыць у Расіі, а гэта вам, самі разумееце, то ячэйку партыйную, усё ходзіць, бывала, па хатах, людзей баламуціць. Ну, добра, таварыш, якое гэта мае дачыненне да справы? У вас ёсць што сказаць па сутнасці? Дык я па сутнасці? Вот вы кажаце, Локіса няма. А ён жа пачуў. Ён жа, па сутнасці, нашу петіцыю ад народа падтрымаў, а вы кажаце, так што, таварыш Локіс... Твар рабацягі ў шчыльную прысунуўся да камеры, так што на экране буйным планам засталіся толькі нос, рот, вусы і няголеная ніжняя сківіца. «Калі вы мяне чуеце, мы, простыя людзі, ваш новы курс адабраем. Вы толькі гэта будзьце з народам. І калі каго, то па справядлівасці, самі знаеце, каго». «Божа, што вы вярзеце? Ну вось бачыце?» Вусы рэзка зніклі з экрана, замест іх з'явілася галава Фіксевіча. «Якое дзікунства! Вось бачыце, чаму патрэбна сённяшняя акцыя! Гэта ж цемрашальства! Людзі не толькі вераць, аднак і гатовыя яго падтрымаць, калі ён будзе адпавядаць іх прынцыпам класавай справядлівасці. Ну ды добра, а мы зноў вяртаемся на плошчу. Камера абярнулася і павольна абвяла панараму. Дык вось яно месца будучага дзейства. Я б нават не пабаяўся гэтага слова «містэрыі» у яе першапачатковым значэнні сярэднявечнага прадстаўлення на рэлігійныя тэмы з камічнымі сюжэтамі, якое разыгрывалася проста на гарадской плошчы. Божа, якое падабенства! Вось гэтая плошча, вось сярэднявечны храм, вось габрэйскія крамы. Камера з касцёла перабралася на хазмах, затым перайшла да цэнтральнага гастранома. Бракуе толькі народа, плошча пакуль пустая, калі не лічыць паўтузіна рабочых, што ўкладваюць тратуарную плітку. Дарэчы, яшчэ пытанне, ці гэта рабочыя. Гледзячы, як няўмела яны кладуць у пясок каменьчыкі, я б засумняваўся. Аднак справа нават не ў гэтым, а ў тым, з якой паспешнасцю менавіта сёння ўлада вырашыла добраўпарадкаваць пасёлак. Звярніце ўвагу, тут усё перакапанае. А яшчэ гэтыя агароджы і велізарныя скрыні з нечым незразумелым. Фіксевіч наблізіўся да іх і чамусьці перайшоў на шэпт. «Глядзіце, як яны выглядаюць, як часткі гіганцкага механізму. Кажуць, што гэта спонсарская дапамога ад замка. У гэтых скрынях навагодняя елка. Вы ж разумееце, у нас тут елак любых памераў, бясплатна за кожным плотам, аднак замак захацеў падарыць нам менавіта гэтую елку. Кажуць, яна нейкая асаблівая». Мне ж падаецца, што ў гэтых скрынях шасцярэнькі гіганцкага гадзінніка ці ваенная машына часу падвойнага прызначэння. Ужо і праўда, лепей бы яны адрамантавалі гадзіннік на вежы. Камера зноў абвяла бязлюдную плошчу, пратармазіла на раскіданых паўсюль скрынях, пастаяла секунду на касцельных курантах. Як заўсёды, 9:27, а бачце, як пуста. Здаецца, на плошчы не душы, аднак насамрэч тут поўна народу. Гэта, дарагія гледачы, спецыфіка тутэйшых майданаў. Партызаны, пружанскія пармезаны. Кожны, хто бываў на падобных акцыях у Менску, добра ведае. Нейкая хвіліна, і народ, як джын, са збанка, вывальвае з усіх шчылін, цырульняў, гастраномаў і падваротняў. Пакуль да пачатку маніфестацыі ёсць яшчэ час, прапаную пагуляць у галаваломку. Хто знойдзе тут 200 маніфестантаў, таму бясплатны тур ад нашых спонсараў на 15 сутак. Ха-ха-ха-ха! Жартую! Камера ўтаропілася ў вялікія вітрыны гастранома. «Месца номер адзін», – працягваў Фіксевіч. «Цэнтральны гастраном. Вы заўважылі, што раз-пораз яго нехта ўваходзіць, але назад яшчэ ніхто не вярнуўся. Гастраном – выдатная пазіцыя на плошчы, шыкоўная, яшчэ з савецкіх часоў вітрыны, цудоўны агляд. Гэта, таварышы, наш партэр, найлепшае месца ў глядзельнай зале». А акрамя таго, бясспрэчнае алібі, калі пачнецца хапун, усе тут жа выцягнуцца ў чарзе па батоны, хамоны. Мяркуючы па вітрынах, чалавек 80 там набярэцца. Дарэчы, 81-й, камера праводзіла мужыка ў кажуху з перавязаным тварам, які на ўсіх парах нёсся да гастранома. Фіксевіч зрабіў паузу і працягнуў. «Месца нумар два. Хазмах. Такіх шыкоўных вітрын немае, таму гледачу, каб нешта ўбачыць, даводзіцца перыядычна высоўваць свой лыч вонкі. Вы заўважылі гэтых дзіўных мужчын, якія з цыгарэтамі ў зубах асцярожна выглядваюць за рага хазмага? Адным словам, лакацыя добрая, але глядзельныя месцы на троечку». Затое алібі такое ж бетоннае, як мех цэменту для манумента. Шутка гумару. Агульная колькасць публікі тут чалавек 30-40. Камера ўзяла сінагогу буйным планам, і сярод курыльшчыкаў можна было разгледзець заклапочаную фізію Бермуды. Далей пошта, цырульня, барбішоп, бюро рытуальных паслуг Матахары, «Ателье помнікі, крама каструлька». Фіксевіч пачаў пералічваць іншыя аб'екты на плошчы, дайшоўшы да касцёла, ён прамовіў. Ну а тут могла б размясціцца максімальная колькасць гледачоў, аднак касцёл сёння чамусьці зачынены. Такім чынам, дарагое фейсбук-дачнае таварыства, мы налічылі каля 200 удзельнікаў. Калі дадаць да іх міліцыянтаў, людзей, што сядзяць у машынах, тых, што пахаваўся па гародах ды гарышчах, рабочых на плошчы, то чалавек 400 набярэцца, зусім нямала для нашага пасёлка. Камера раптам папярхнулася і вільнула кудысьці ў бок. «Прабачце, панаставілі тут чорт ведае чаго. Так-так, зусім не дрэнна. А цяпер давайте зазірнем за вітрыны і ўгледзімся ў твары гэтых людзей, паразмаўляем з імі, спытаем, што іх прымусіла выйсці на плошчу».